जा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं, आ जा सीने से तुझको सटाती।